Vi får tørt og solrigt vejr i dag, men her først på dagen, der kan det stedvis være mere skyet, især i den nordlige del af landet. Temperaturen kommer op mellem 15 og 20 grader. Lunest bliver det i Syd- og Vestjylland. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet der har jeg hovedgæst og avislæser Steffen Jacobsen, der er overlæge og spændingsforfatter. Han er aktuel med en ny roman næste fredag. Vi har en masse aviser liggende på bordet foran os, og Steffen, hvis man kigger på Ekstra Bladet og BT, så har de faktisk landsmøde på forsiden, hvor man tænker, okay, er det kioskbasker og sådan et politisk landsmøde? Ja, det er, når det omhandler Lars Løkke Rasmussen, så skrøbelig er våbenhvilen, skriver BT, og så har de et billede af en storsmilende Lars Løkke og Kristian Jensen ved siden af, og så har de en underoverskrift, der hedder Knive i ærmerne. Ekstrabladet har en overskrift, som hedder Som brødre vi dele, jeg tager det hele, Kristian Jensen kørt ud på et sidespor. Vi ringer op til vores politiske redaktør, som er med til landsmødet. Det finder selvfølgelig sted i Herning Kongresscenter senere på timen. Vi skal også snakke om den her famøse tale, som skuespilleren Emma Watson hun holdt til FN's generalforsamling. Har du fulgt med i den historie, Steffen? Meget lidt. Jeg ved, Emma Watson fra Harry Potter-filmen har holdt en udpræget feministisk tale i FN's generalforsamling. Jeg har ikke læst talen, men jeg var i London her i weekenden, og der var det smurt ud på alle forsiderne. Prøv at tage hørebøfferne på, fordi så får du lov til at lytte til en lille bid fra talen. For the record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic and social equality of the sexes. Og da jeg hørte hende sige det, så tænkte jeg, var det bare det? Fordi den her tale er blevet delt og kommenteret ekstremt meget på især de sociale medier. Det hun siger, det er jo bare, mænd og kvinder skal have lige rettigheder. Jeg har svært ved at se, hvordan man kan være imod det, men det har ført til en masse reaktioner, en masse, der har jublet i hænderne, men også mænd, der har truet hende med, at de vil hacke hendes telefon og finde nogle nøgenbilleder som straf for, at hun har sagt det her. Det har ført til, at der er en masse kendisser, som har sagt, hey, vi vil også gerne være ambassadører for FN, blandt andet Spice Girl, Victoria Beckham og alle mulige andre. Der er så gået lidt for meget pop i det her. Ja, det er jo sådan en civilisering af det politiske spektrum. Altså, det er en ung filmstjerne, som siger nogle helt banale ting i FN's generalforsamling. I hvert fald det, jeg lige har hørt. Ja. Og så vil alle de gamle Spice Girls lige pludselig gerne være FN-ambassadør. Så vil Spice Girls gerne have en, sådan, de vil gerne genopvækkes for de døde. Og det er jo også svært, hvis man ikke engang har været sådan i spotlight, og så pludselig befinder sig uden for det, og man vil gerne ind igen. Men altså, jeg tror, det er mere en afspejling af, det Emma Watson, der har sagt det, end det er en afspejling af at den angiveligt sådan kønspolitiske problematik, men jeg ved heller ikke, om hun taler globalt, eller om hun taler regionalt. Altså, er det et vestligt demokrati, vi snakker om, eller er det det globale med kvindeundertrykkelse i Afrika eller Arabien, hun taler om? Så det bliver lidt meningsløst. Men det med nøgenbillederne, det er jo nok mere en afspejling af det, Emma Watson, vi taler om. Du tænker, fordi at hun er smuk, eller? Fordi hun er superstjerne, filmstjerne. Det er jo en tendens, det her med, at man kan se, at hacker sig ind på de her, kendisers telefoner og lægger nøgenbilleder ud, som så florerer på nettet her. Vi snakker om den her tendens og Emma Watsons tale med en af de andre hovedgæster, som kommer ind om en halv times tid. Det er Kvinfos direktør Nina Gros. Så skal vi tale om noget, som jeg ved, du også er optaget af, Steffen Jacobsen. Du har faktisk boet på Grønland, og der skete jo det i denne her uge, at der var politisk storm på Grønland i kølvandet på en bilagssag, hvor regeringschefen Aleqa Hammond, hun brugte offentlige kroner til private formål. Der har hun så valgt at trække sig fra regeringen, og nu der er udskrevet valg. Har du fulgt med i den her historie her? Jeg har fulgt lidt med. Det er jo tilbagevendende problematik. Altså nu er jeg 57 år, og der er nogle temaer, som ligesom har glidet igennem min tilværelse, som alle mine jævnaldrende, det er Mellemøsten-konflikten, og så er det korruptionsskandaler på Grønland. Det er, der er ikke noget nyt i det, men det er bizart at være vidne til, at det endnu en gang er et nedsmeltning af en... Du ser næsten helt opgivende ud. Ja, fordi det bliver jo bare ved og ved og ved, og man forstår jo ikke... Altså, uden at jeg skal tage stilling til sådan det detaljerede skyldspørgsmål, forstår man ikke, hvornår er det, kæden lige hopper af. Altså, man ved jo for fanden godt, at man ikke skal bruge 106.000 kroner af landsstyremidler til private flyvebilletter eller til safarier eller købe kunst hjem på væggen, men hvornår... Det, der interesserer mig meget, og som jeg også behandler i nogle af mine bøger, det er jo det der overmenneske problem, at der er nogen, der ligesom kommer så højt på strå. Vi har jo også vores egne skandaler herhjemme med Venstres formand. Mm. Det er, hvornår hopper kæden af, altså hvornår begynder de at betragte sig som usårlige eller løftet op over almindelige moralske principper. Og med hensyn til Grønland, så sker det jo med samme usvigelige sikkerhed cirka ved 5. år, og det har det gjort hele mit liv. Og Steffen Jakobsen, vi tog vi tales ved om Grønland om 5 minutters tid. Jeg ved nemlig, at du går med planer om, at din næste bog, du jo udkommer med en ny bog på fredag, men din næste bog igen, at den skal blandt andet handle om Grønland. Men netop det her spørgsmål, som du her rejste, hvordan kan det blive ved og ved og ved med de politiske skandaler på Grønland, der fører til, at man skal udskrive nyvalg? Det spørgsmål har vi stillet Marianne Krogh Andersen. Hun er forfatter til bogen Grønland mægtig og afmægtig og har dækket grønlandsk politik i de sidste 30 års tid. Velkommen til dig, Marianne Krogh Andersen, journalist på Weekendavisen og grønlandsekspert. Marianne, kan du ikke fortælle lytterne, hvad der er sket her den sidste uge? Jo, det er jo en vældig snebold af trillende bjerg, hvor der i løbet af 30 timer sker en hel masse vilde ting. Altså først kommer der en rapport fra et revisionsudvalg, altså under parlamentet, som siger, at Al-Rahamun har brugt landskassen som sin egen private kassekredit. Hun har i halvandet år skyldt over 100.000 kroner, som hun så har brugt på flybilletter og restaurantbesøg og andre ting for sin egen private familie i forbindelse med rejser. Og der blev rykket mange gange, men hun betaler ikke tilbage. Og så føler politikerne vel også presset af revisionsselskabet Deloitte, som har lavet revideret regnskabet, at de er nødt til at lægge det her frem. Jeg tror også, der er noget med nogle journalister i Grønland, der er på sporet af den her historie. I hvert fald kommer det frem. Og der er så vældige reaktioner på det her, fordi lige på det tidspunkt, der åbner parlamentet sin efterårssamling derop. Og det foregår på den måde, at politikerne faktisk vandrer gennem gaderne i Nuuk, altså fra deres lille domkirke og så op til parlamentet. De går simpelthen i deres nationaldragter gennem gaderne, hvilket jo også er helt unikt i en verden, hvor man har terrortrusler og alt muligt. Men så kommer der altså ind på Grønland meget usædvanlige ting, nemlig en demonstration. Og folk er normalt meget tålmodige og ikke sådan aggressive, men det er altså folk er meget vrede. Al-Rahamun siger selv, hun er nervøs og bange bagefter. Jeg synes nu ikke, at det ser så voldsomt ud igen. Der er folk råber og er meget utilfredse. Og så sker der det, at Siumuts partner i regeringen, Atassut, som er et borgerligt parti, faktisk får nok. Og der er også nogen af Al-Rahamuns egne ministre i Siumut, som får nok. Pludselig så er der 4 ministre, som går af. Mm. Og så forsvinder noget af hendes fundament jo. Og så på et tidspunkt, så føler hun sig også selv tvunget til at gå af som formand for Siumut. Og så sker der det, at der bliver udskrevet valg. Og det hele sker inden for lige omkring 30 timer. Nu ser du, at den her demonstration her er usædvanlig. Altså, hvordan usædvanlig? Er det ikke sket før, eller hvad? Jo, man har måske haft sådan demonstrationer i Grønland, men altså, det er ikke normalt, at folk står og råber og skriger på gaden, og at folk er meget, meget, meget vrede i den her sag, fordi de føler, jamen, nu skal vi altså videre i Grønland. Vi har tidligere haft sådan nogle sager om politikere, der ikke kunne finde ud af, hvad der var skatteydernes penge og hvad der var deres egne. Men nu må vi videre, og vi vil ikke finde os i det her mere. Og hvad er så situationen i Siumut nu, når Aleqa Hammond hun er altså trådt tilbage? Jo, men så står man jo i den bizarre situation, at det store parti i Grønland, som jo egentlig har haft magten i over 30 år, kun afbrudt af en kort periode, hvor IA, det venstreorienterede parti IA, var ved magten i 4 år, at det parti, som er så dominerende, faktisk ikke har nogen formand. Så de har jo så fået midlertidig næstformanden, Jørgen Lever Johansen. Men ellers er der ikke nogen sådan rigtig oplagt samlingsfigur. Hvad er det for to kandidater, der stiller op som nye formand? Jamen, den ene er jo Doris Jakobsen, som er medlem af Folketinget. Og den anden er Jørgen Lever Johansen, som er borgmester i Sydgrønland. Han er så ikke medlem af parlamentet, hvilket jo også er lidt specielt, hvis man får en formand, som ikke er medlem af parlamentet. Men altså, det er i hvert fald et problem, at man ikke har en samlende figur. Og de to, jeg tvivler stærkt på, om det er nogen, der kan samle Siumut. Jeg vil så i øvrigt heller ikke sige, at Aleqa Hammond nødvendigvis er helt færdig, fordi at godt nok er hun trådt tilbage som formand, men hun har ikke oplyst, om hun stiller op. Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er fordi, hun faktisk har tænkt sig at stille op for Siumut, hvis hun kan, altså hvis hun kan blive opstillingsberettiget. Og hun er jo ekstremt populær, eller har været ekstremt populær. Hun fik så mange stemmer, som ingen politiker nogensinde har fået i kongeriget, og hun fik 5.000 personlige stemmer. Det lyder vildt, men det lyder ikke så meget, men det er jo 56.000 mennesker, vi taler om. Der er måske 40.000 stemmeberettigede, så hun fik måske 15% som personlige stemmer, hvilket jo er helt, helt uhørt. Det kan hverken Slytter eller Nyrup eller andre af de store danske politikere, det kan de ikke stikke. Nu nævner du, at Aleqa Hammond er en utrolig populær figur i Grønland. Og så kommer det her svigt vel, er faldet jo så meget større i forhold til, altså hvad er det for en forventning, befolkningen har haft til hende, og hvordan har hun svigtet? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det, så bliver faldet måske mere dramatisk. Altså det var jo så folk, sådan først og fremmest uden for hovedstaden Nuuk, som havde forventet, at hvad skal man sige, nu skulle den lille mand i centrum, der er også en vældig kamp i Grønland mellem, hvad man kunne kalde udkantsgrønland, altså centrum. Der er også enorme klasseforskelle. Altså der er virkelig enorme forskelle mellem en fanger, sådan i en lille bygd, der måske tjener 50.000 om året, og så en ansat i selvstyret i Nuuk, eller en selverværende i Nuuk, der tjener 10 gange så meget. Altså, der var nogle af dem måske, som havde forventet, dem der med de små indtægter, som var blevet lovet, at nu skulle der være fokus på dem, nu skulle der være fokus på fiskeriet, som jo egentlig er det, der holder Grønland oppe, og som er det helt centrale erhverv. Altså, man taler meget om store forventninger til miner og sådan noget, men det er jo 90% af eksporten, som er fisk og skaldyr. Og det er jo simpelthen det, der er centralnerven i økonomien, som i øvrigt er elendig. Og det er også et andet problem, som man bliver nødt til at adressere. Det bliver spændende at se, hvad der sker, når der kommer valg. Marianne Krogh Andersen, tusind tak skal du have, fordi du vil være med her. Selv tak. Det var vores reporter Thomas Noppen, der havde talt med Marianne Krogh Andersen fra Weekendavisen, der altså har dækket Grønlands politik de sidste 30 år. Og der er valg til det grønlandske landsting den 28. november. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet, der har jeg Steffen Jakobsen, der er forfatter og overlæge på Hvidovre Hospital. Og Steffen Jakobsen, noget af det, vi hørte i det her interview, det er, at Aleqa Hammond, hun har virkelig været ekstremt populær i Grønland og fik 15% af alle stemmerne på Grønland som personlige stemmer. Og nu oplever vi så hendes fald. Hun er kommet til at bruge offentlige midler til private formål og har trukket sig fra regeringen, nu der er udskrevet valg. Du er jo aktuel med den her roman, Gengældelsen, der udkom på fredag, og den handler blandt andet om terrortruslen mod Danmark, og du er allerede i gang med næste bog, som blandt andet handler om Grønland. Du er meget inspireret af virkeligheden, Steffen, og din nye roman, der har du også fulgt den op med at skrive en kronik, der bliver trygt i Berlingske i morgen, som blandt andet handler om terrortruslen. De her ting, der sker i Grønland lige nu, kunne du finde på at tage det med i din kommende roman? Nej, det kunne jeg ikke. Det er ikke sådan, hvad skal man sige, lokalpolitisk, det jeg interesserer mig for. Jeg har som masser af andre interesseret mig for det, der sker i Arktis. Altså, Arktis er ved at blive delt op, i og med, at man mener, at der måske kan være enorme råstofreserver i undergrunden. Mm. Og samtidig er vi også med den globale opvarmning, så er Arktis jo også en, hvad skal man sige, et barometer, eller snarere et termometer for verdens tilstand. Altså opvarmning kan jo direkte afmåles af afsmeltning af indlandsisen for eksempel. Men ikke Grønlands lokalpolitik. Jeg har arbejdet op som læge en kort periode, og det var en meget tankevækkende oplevelse. Hvordan det? Ja, altså lige det, hvor jeg var i Ilulissat, som lavede Sminde, var et meget socialt belastet område, og det var sådan egentlig meget ret chokerende at være der som læge, fordi man i hvert fald også, uanset hvor gæstfri og spændende det grønlandske folk er, så er der jo også en ret radikal, ret sort bagside af samfundet. Der er utrolig mange sociale problemer, utrolig meget vold med dødelig udgang, vold mod børn, vold mod meget små børn, som egentlig chokerede mig, vil jeg sige. Det er sådan lidt overrasket over at høre, fordi jeg tænker, at du ikke er en person, der er meget tyndhudet. Jeg ved, at i forbindelse med din sidste roman, der var der lange interviews med dig i medierne, der handlede om din egen sociale baggrund. Det lå ikke nødvendigvis i korten, at du skulle havne som overlæge og succesforfatter, vokse op i Gellerupparken og har ikke haft forældre, som nødvendigvis har pacet der frem gennem uddannelsessystemet. Men du blev alligevel chokeret, da du oplevede det. Ja, men der var nogle meget grælde ting. Altså, vi havde retsmediciner, der var ustandsligt. Altså, det var små børn, som var blevet voldtaget og mishandlet og kvalt og blevet brugt som askebæger af forældrene og slukket cigaretter på dem osv. Hvilket jo også forekommer mange andre steder, men det virkede sådan meget udsigts- og trøstesløs, det jeg så i jeres minder, og det har formentlig været meget anderledes andre steder i Grønland. Så det er problematisk, og, altså også for Danmark. Selvom vi sender bloktilskud derop, som svarer måske til nærmest 200.000 kroner, per individ af den her 56.000 store befolkning, så bliver der jo ved med at være enorme problemer, som savner deres løsning. Og nu snakker du om, at Lægger Hammerens store popularitet. Desto større er skuffelsen så måske også, ikke? Altså, nu hører vi her i interviewet, at der er en enestående demonstration, som man ikke er vant til, fordi man har en stor tålmodighed og loyalitet. Og hendes popularitet har også gjort, at hun i den grad har kunne gøre sig selv til et symbol for de grønlændere, der drømmer om fuldstændig selvstændighed og Grønland som land osv. Hvad tænker du? Altså, du siger, at det også er et problem for Danmark, fordi vi er i et rigsfællesskab med de her store sociale problemer, der er på Grønland. Tror du, at de problemer vil kunne løses lettere, eller vil det være sværere, hvis Grønland blev selvstændig? Altså, som det ser ud nu, så det sidste grønlandskøn, så er jo i hvert fald nok en formel statslig selvstændighed. Altså, men jeg slet ikke, det kan løfte endnu. Og selvfølgelig er der løfter om rigdomme, men altså, det er ikke sådan, at det fra den ene dag til den anden kan blive Norge, altså, hvor, som bare kan hente olie op selv, og så skal de lægge sig tilbage på divaneseren. Vi hørte også i interviewet, at fiskeri fortsat er 90% af det økonomiske fundament. Og det vil nok blive ved med at være mange år endnu. Altså, hvis vi nu betragter Grønland hvad skal man sige, en region i Danmark, så må det da være lige så bekymrende at se alle de sociale problemer der, som det vil være at opleve dem på i Nordfyn. Eller, jamen, jeg tænker også, at man vil reagere kraftigere, hvis det var på Nordfyn. Det, altså, den fysiske afstand gør også, at man tænker, okay, det kan de rode med derhen, ikke? Det er jo tvivlige svært. Man skal jo heller ikke. Det er jo også et land for sig, og det er jo også tvivlige svært at skulle gå ind og være storebror i alle forhold, og de har jo den selvstændighed, som de har, så det er jo vanskeligt at gå ind og ligesom desavuere den ekspertise eller de institutioner, der er der i forvejen. Steffen Jacobsen, vi skal til at sige farvel til dig. Du har siddet med i studiet i næsten halvanden times tid. Du er som sagt aktuel med den her spændingsroman, Gengældelsen, der udkommer næste fredag. Når man sådan er overlæge, der snart er aktuel med en ny spændingsroman og skal hjem til de fem børn, hvad laver man så sådan en weekend her? Du ser helt træt ud. Jamen, jeg er lidt... I morgen er der havedag fra ejendom, så der skal jeg ud og slå græs og vaske en dør af. Tror nok, og nogle vinduer. Ja. Og så skal jeg lave nogle sager fra Ankerstyrelsen. Og så har jeg et romanmanuskript, som skal redigeres helt forfra. Du holder ikke weekend? Nej, jeg holder aldrig fri. Altså, du holder aldrig fri? Det lyder så flot, men det gør rent faktisk ikke. Altså, som du siger det lige nu, med al respekt, så ser du ud som en, der faktisk godt kunne trænge til lidt fri. Tusind tak. Steffen Jacobsen, tak fordi du besøgte mig her i studiet den her morgen. Nej, altså det er ikke ment på den måde. Du ser rigtig godt ud. Du ser rigtig godt ud. Ja, du ser ikke terminal ud, det gør du ikke. Men du ser ikke ud, som du gør på bogcoveret. Nej, gudskelov for det. Det vil måske være fint for dig at bare tage en enkelt fridag, før bogen udkommer. Så, okay, der får du jo sådan for alvor travlt. Oh, One of these days hedder det her nummer meget apropos af Matthew E. White. But your smile's the brightest. It's hard to look away, babe. It's hard to look away. Your eyes make peace like a river, and your eyes make it love like an ocean. I can never look away. Oh, baby, I can never look away. You give me joy like a fountain. Down in my soul, you give me joy like a fountain deep down in my soul. Sweetest thing. Det var nummeret One of These Days af Matthew E. Wise. Jeg synes, det er et fantastisk nummer, det her. Klokken er 8:30. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Jeg sidder her i studiet med en kæmpe bunke aviser foran mig. Ekstrabladets forside i dag hedder Løkke vandt magtkampen som brødre vi dele. Jeg tager det hele. Christian Jensen kørte ud på et sidespor, så er Lars Løkke Rasmussen ellers afbildet som en anden brutalis. Om 10 minutters tid, der ringer vi op til Herning Kongresscenter. Det er nemlig der, at Venstre holder landsmøde. Selvfølgelig er det i Herning Kongresscenter. Til vores politiske redaktør Jesper Termansen, hvor vi også skal høre lidt om, jamen, hvilke politiske udspil har Venstre spillet ud i dag. Men i første omgang vil jeg sige velkommen til morgens næste avislæser og hovedgæst, og det er dig, Amalie Lyne. Velkommen tak. Til. Tak. Amalie, du skal have lov til at introducere dig selv. Ja. Jeg er selvstændig. Jeg er tilknyttet Berlingske, hvor jeg blogger og skriver klummer, og så er jeg også så underviser jeg også på Københavns Universitet. Og når du møder op her i studiet og bladrer i aviserne på en dag, hvor der er Venstre landsmøde. Du er jo tidligere pressechef for Liberal Alliance. Kribler det så i fingrene på dig? Tænker du så sådan, hvor er det ærgerligt, at jeg ikke er aktivt indblandet i et politisk parti? Ja, lidt kan det godt. Lidt kan det godt. Men det er klart, at jeg interesserer mig meget for det, ikke? Og jeg synes det er interessant. Jeg synes det er interessant, når vi nu snakker om alle de her aviser. Vi har en masse aviser liggende her i studiet, spredt ud foran os. At hvis jeg var venstremand, så ville jeg da ikke være sådan super tilfreds. Altså, det er ikke i dag. Det kan jo være, at i morgen bliver bedre. Der er jo ikke nogen sådan positive overskrifter. Der er ikke noget konkret politik. Det er kritik af deres for blå blok af deres udlændingepolitik. Og Information har sådan en kæmpe artikel om, hvor dårligt det går. Du har lige refereret Ekstrabladet. Ja, og hvis man tager BT, så er det sådan lidt af det samme. I dag vil de smile, men prik, så skrøbelig er våbenhvilen knive i ærmerne. Mm-hmm. Altså, de kunne jo have fodret pressen med noget mere positivt, der havde været mere spændende, så kunne det være. Hvis nu du stadig havde været pressechef for Liberal Alliance, hvad ville du så holde øje med i forhold til sin venstre landsmøde? Fordi det holder man vel øje med. Det er jo dem, man peger på som det bærende regeringsparti. Det er jo en mulighed for andre partier, sådan et landsmøde, især i sådan et stort parti som Venstre, for selv at komme på banen. Og det kan man jo se, at Liberal Alliance også har gjort, ikke, ved at kritisere udlændingepolitikken. Ja. Så det er jo meget fint. Men det er jo en balancegang for dem, man er i blok med, fordi man ønsker jo, at Lars Løkke skal blive statsminister efter næste valg. Hvordan, men alligevel vil man gerne profilere så? Sig selv. Ikke? Man vil ikke have, at Venstre bløder alt for meget. Nej. Men man vil gerne profilere sig selv. Så når Venstre kommer med et skatteudspil, så vil man sige, det er ikke ambitiøst nok. Ja. Lad os sætte skatten ned til whatever. Det bølger lidt frem og tilbage, ikke, hvis man lægger mærke til det. At nogle gange, så går de sådan sammen og siger, nu vi har en fælles, og vi står også sammen. Og sådan noget. Gør de jo sådan lidt orkestreret en gang imellem. Og så har de også brug for nogle gange at profilere sig selv. Ikke? Så begynder de at kritisere hinanden. Sådan er spillet lidt. Og når man så sidder i det, som en del af pressen i sin parti, er det sådan så, at man selv bliver sådan lidt træt af det der spil? Altså, når man fordi sidder det netop og arbejder, er et spil, ja? Ja, det kan man godt. Det kan man godt blive træt af. Sådan har man været med mange gange. Ja. Det kører lidt, altså det kører jo, det kører på den der måde op til et landsmøde. Det er også derfor, jeg undrer mig over, at de ikke bare i hvert fald en af medierne har kunne få en eller anden lund, som var god nok til, at man ville køre den, i stedet for køre noget af det kritiske. Fordi at alle aviser og alle medier har det jo sådan op til de her store landsmøder, at de vil gerne have et eller andet, og de vil gerne have et eller andet solo. Og der vil man jo selvfølgelig som parti prøve, at det bliver noget positivt, ikke? Det var et godt råd fra Amalie Lyne, der sidder med som en hovedgæst her i studiet, som selv tidligere har været pressechef hos Liberal Alliance. Det kan være, at Venstre lytter med her og siger, hov, måske vi skulle tilbyde hende et job. Kunne du finde på at søge ind i den verden igen? Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor? Jeg har været der i 5 år, og jeg tror selv, at den næsten lige stoppet, så jeg trænger i hvert fald til en god lang pause. I dag der har du som sagt egen virksomhed og underviser som ekstern lektor ved Københavns Universitet, og så blogger du og klummeskribent på Berlingske, så du har stadig mulighed for at blande dig i politiske debatter. Det er jo også det er meget nemmere at stå udenfor, ikke? Og bare mene en hel masse uden selv at have noget ansvar. Det er selvfølgelig nemmere. Hvor er de dumme, ikke? Klokken er 8:25, og Amalie Lyne, du sidder med os fra nu af til programmet slutter om halvanden times tid. Om et øjeblik, der tager vi turen til Herning Kongresscenter. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Ja, klokken er 24 minutter i 9. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Venstres landsmøde åbner dørene her klokken 9 og klokken 9.30. Der holder Lars Løkke Rasmussen sin åbningstale med på en telefon fra Herning. Der har vi Radio 24/7's politisk redaktør Jesper Termansen. Er du med os, Jesper? Jesper Termansen? Nej, vi ringer Jesper Termansen op på en telefon i stedet for det her smarte noget, hvor vi skulle stille ham igennem på en linje, hvor lyden var helt vidunderlig. Hov, Jesper Termansen, kan du høre mig? Ja, det kan du tro, jeg kan. Åh, okay, jeg troede lige, at vi ikke havde dig med, men nu kan jeg høre lidt rumsteren i baggrunden, og det er jo om små... Du sagde også først, det skulle være om 4 minutter. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt, Jesper. Det må du undskylde. Men om 20 minutters tid, der åbnes dørene ifølge programmet til landsmødet, og Lars Løkke, han holder åbningstal her klokken 9.30. Jesper, her i studiet, der har vi diskuteret nogle af de her historier, som er på forsiderne, som ikke nødvendigvis er så positive for Venstre. Som brødre, vi dele, jeg tager det hele. Christian Jensen kørte ud på et sidespor. Løkke vandt magtkampen, hedder det blandt andet på Ekstrabladets forside. Men vi skal også snakke lidt politik, Jesper Termansen. Hvilke tematikker kommer til at fylde til det her landsmøde her? Ja, der er den officielle del og den uofficielle del. Der er jo ingen tvivl om, at Lars Løkke og Venstres top har gjort alt, hvad de kan for, at man skal beskæftige sig mindst muligt, for ikke at sige slet ikke, med det, der skete i sommer med bilagssag, med magtdeling osv., det er slet ikke en del af programmet. Men det vil selvfølgelig fylde en hel del i alt det, der også er vigtigt på et landsmøde, nemlig alt det, man snakker om over kaffen og ude i baren og ude foran, når der skal ryge cigaretter osv., fordi senest er det jo kommet frem, at Venstre skal give Lars Løkke et eftervederlag på 500.000 kroner for at supplere hans løn op, når nu pengene rinder ud her til november. Og så er der hele diskussionen også, som du lige var inde på, om hvordan går det med den magtdeling? Hvad er der blevet til Christian Jensens støtter? Fungerer det som et reelt makkerskab, eller hvordan? Og derfor så tror jeg slet ikke, at man kan undgå, at den diskussion kommer til at præge landsmødet. Hvordan håndterer man det? Fordi Venstre har jo meldt ud, at noget af det, som de blandt andet vil, hvis de vinder valget, det er at have meget mere frit valg, når det handler om offentlige ydelser osv. Så jeg kunne forestille mig, at hvis man sidder hos Venstre, så tænker man, bare det banker igennem i medierne, lad os få en diskussion om det. Men alle journalister er også interesserede i netop at snakke om det her spørgsmål med, jamen, hvordan går det egentlig med makkerskabet Christian Jensen og Lars Løkke, og hvorfor er det, at han får 500.000 i eftervederlag af partiet Lars Løkke Rasmussen? Jamen, det præger jo, eller banker igennem, om du vil, på den måde, at der er ikke tvivl om, at de folk, der møder op her i Herning i dag, og som strømmer ind i salen her nu, at de er grundlæggende interesseret i, at der skal være ro på bagsmækken. De er ikke interesseret i, at der skal sætte spørgsmålstegn ved Lars Løkkes lederskab så kort før et valg. Og målingerne viser jo også, at der er sådan set ikke rigtig noget alternativ til Lars Løkke. Han er ikke specielt populær, heller ikke blandt Venstres egne vælgere, men reelt set så er han den, der kan samle. Han er vel sagtens den mest kompetente kandidat for Blå Blok. Og det er sådan lidt, at nu må man se, får han magten, jamen så vinder han også det halve kongerige. Får han ikke magten, ja, så vil der åbne sig en diskussion om lederskab i Venstre. Så jeg tror ikke, vi skal finde ret mange, for ikke at sige nogen overhovedet, går på talerstolen og siger særlig meget kritisk om hele sommerens ballade. Men det er klart, Lars Løkke og øvrige folk fra ledelsen kan jo ikke komme udenom, at nu går der altså en masse journalister løs, og der vil også blive holdt op til flere pressemøder. Og der tror tror jeg, at det helt dominerende tema, det vil ikke være fritvalgsordninger, men det vil være, hvorfor skal du have 500.000 i eftervederlag? Hvilket signal sender det? Og så videre, så videre. Mm. Og meget afhænger jo af, hvordan Lars Løkke, han personligt håndterer det. Sidste år, da vi stod til Venstres landsmøde, der var det, at TGI-sagen brød løs, og der var sådan en underlig stemning af, at folk de klappede som gale ind i salen og syntes, at det gik rigtig godt. Og så den mediemæssige dækning var en helt, helt anden. Det er ikke et sjældent fænomen på landsmøder, at mange delegerede oplever, at det, de var til, det var noget helt andet, der blev beskrevet i pressen. Men det er vel sådan set også pressens opgave at stille de kritiske spørgsmål. Og du dækker jo landsmødet i Herning Kongresscenter weekenden ud. Altså, hvilke spørgsmål er du mest interesseret i at få svar på, når du taler med både menige venstremedlemmer og folketingsmedlemmer og partitoppen? Ja, for at starte i den sidste ende først, så er jeg sådan set mest interesseret i at finde reelt ud af, hvordan er stemningen omkring ledelsen i Venstre i øjeblikket. Altså, hvordan ser man på det her makkerskab, på det her lederskab? Og det kan vi jo gøre ved at gå rundt og prøve at få nogen i tale. På det mere overordnede politiske plan, der er det selvfølgelig interessant, hvilke signaler Venstre sender, eller Lars Løkke sender i sin tale, er de mere sådan substantielt politiske i forhold til, hvad er det for et Danmark, han tegner? Hvordan vil han for eksempel håndtere den her fritvalgsdiskussion, som jo ikke er ny i Venstre, men som er ømtålig og farlig, fordi man ved, at Socialdemokraternes, tror de i hvert fald selv, bedste kort i forhold til at vinde et valg, det er at male nogle meget skarpe billeder op af Venstre er sådan et nærmest amerikansk brugerbetalingssamfund, hvor man vælger det sikre, den skandinaviske velfærdsmodel, hvis man vælger den socialdemokratiske model. Lars Løkke har selv sagt på et pressemøde, han gav den anden dag, at han vil ikke bruge det her landsmøde til at slå på politiske modstandere. Og det må vi jo så se, om det holder stik. I hvert fald skal der jo ikke pirkes ret meget før, at både Lars Løkke og andre venstrefolk meget gerne alligevel vil give et par ord med på vejen, når det gælder politiske modstandere. Og jeg tænker også, at jamen, det lyder meget smukt det her med at sige, at jeg vil ikke slå på politiske modstandere, men hvis nu de slår på dig, og de slår tilpas længe, så er du vel nødt til at reagere på et tidspunkt? Jo, men der er jo også sådan en vis, landsmøder er jo landsmøder, og der er sådan en vis accept af, at når man holder et landsmøde, så skal den have på alle tangenter, messinghornet er pudset, og så ved man, at der skal fyres nogle budskaber af. Sådan ved man forrige weekend, hvor der var maraton, tre store landsmøder og kongresser på samme tid, så sender man jo signaler rundt til hinanden, politiske signaler, så det er jo en del af spillet. Man kan sige, at det er lidt anderledes for Lars Løkke og for Venstre, fordi der er jo en vis sandsynlighed for, at Venstre bliver statsministerpartiet. Det vil sige, at det er også mere forpligtende, hvad Lars Løkke siger, end for eksempel, hvad et mindre borgerligt parti siger, fordi det er altså ham, der bliver målt og vejet. Det er ham, der skal stå på mål for, hvad han har sagt, også i en landsmødetale. Ja, han ligger jo til at blive landets næste statsminister. Jesper Thermansen, med i studiet her, der har jeg Amalie Lyne, som du jo sikkert kender. Hun er tidligere pressechef for Liberal Alliance og skriver i dag klummer og blogs på diverse medier osv. Så jeg vil lige give ordet til hende og spørge, om hun har et sidste spørgsmål til dig. Ja. Nej, altså det er jo spændende at høre, hvad du siger. Det er jo heller ikke så overraskende, og jeg vil da bare opfordre dig til at blive ved med os og stille spørgsmål til de menige medlemmer. Men det er jeg helt sikker på, at du også gør. Det synes jeg hvorfor? Også er interessant. Hvorfor? Jamen, fordi de jo ikke er så trænet som partitoppen. Og det er jo ikke, fordi man skal ud og snyde nogen. Sådan er det jo ikke. Men nogle gange synes jeg bare, det er interessant at høre også, hvad folk siger uredigeret. Men det er jo også interessant på den måde, ikke? Også at vi er vant til, det er meget op fra og ned efter, vi er vant til at beskæftige os med meningsmålinger, og vi sidder og tolker i, hvad mener baglandet om det der hin. Det er jo sjældent, så nogen som jeg, vi møder baglandet rent faktisk, og jeg synes ikke, det handler så meget om, at man forsøger at snyde nogen, men man forsøger måske på at bruge den her lejlighed om året til dels at få sat ansigter på nogle navne, man har set på nogle lister, og så dels at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig for. Skal vi nu være op på det lidt højstemte? Hvad er egentlig sjælen i øjeblikket? Altså, vi kan jo se, at meningsmålingerne, der går det jo egentlig ganske pænt på trods af alle de her mange skandalsager. Men hvad mener man egentlig, når man nu går der og deler pjecer ud til daglig? Og jeg tror også, det ved jeg ikke, om du er enig med mig i, men jeg tror også, at en af grundene til, at Lars Løkke overlevede det her frygtelige år, er også, at rigtig mange i Venstre, både blandt de menige medlemmer og i ledelsen, kan rigtig godt lide ham. Altså, det virker sådan lidt banalt, men jeg tror også, det spiller ind. At som du selv sagde, han er også klart den dygtigste, de har. Det er der ikke nogen tvivl om. Men der er han er også sin fjender, men der er også rigtig mange, der godt kan lide ham. Altså. Hvad er dit indtryk af det, Jesper Termansen? Ja, jo, altså lidt blandet vil jeg sige. Jeg tror, at Amalia Lyne har ret, men ja, der findes også en hel del. Jeg tror faktisk, det her 3. juni opgør, altså i Odense, det har efterladt nogle skel, som ikke sådan har været der før. Altså folk har positioneret sig efter, hvem de holdt med i sommer. Nu har man så begravet stridsøksen, eller hvis vi skulle bruge i landbrugsbåde, de har slebet len og lagt strygestålet tilbage, ikke også? Fordi nu er der altså så kommet en tilsyneladende forsoning, men man har ikke glemt det. Og jeg tror altså, man kan sige det sådan, at der er en almindelig tillid til, at Lars Løkke nok er bedst til at håndtere formandskabet og også statsministerposten. Men der skal ikke meget mere i bæret, vel? Altså, der skal ikke komme ret. Hvad så, hvis vi står tæt på et valg? Hvornår kommer den næste skandalesag? Og det er jo den frygt, man også fornemmer langt ind i blandt mange venstremedlemmer, at de frygter det værste, og så hvis hele mediebilledet lige op til et valg er domineret af endnu en skandalesag med Lars Løkke. Ja, men det vil jeg da også, hvis jeg var der, ville jeg da også spørge nogen, fordi der var mange mennesker dengang, der sagde, det er okay nu, men som du selv siger, hvis der kommer én ting til, så er vejret fuldt. Og hvad med det her nu, med de her penge, han får nu? Er det sådan en ting, eller er det ikke? Og så videre. Så sådan nogle ting vil jeg da, jamen det er jo, det er jo sådan en liberal elefant i rummet, men usynlig liberal elefant, ikke? Også på den måde, at man kan sige, at der er ikke, det er jo ikke en del af det, de skal tage stilling til, men det er klart, at det er jo sådan en historie, som, hvis du hører til dem, som siger, det er også bare ondsindede historier, vores modstandere og planter, og dem er der en del af, så rykker man sammen og siger, vi gider ikke at svare på sådan noget pjat, hvor der også vil være en del, som, altså, for eksempel sidste år var der en delegeret, som var op og tale om en ganske beskeden kontingentstigning, altså hvis folk, der for eksempel lever et forholdsvis nøjsomt liv, betaler deres kontingent, selv lægger ud til sådan en weekend i Herning med hoteller det hele, så får man måske den oplevelse, der siger, kan det nu passe, hvorfor er det lige, vi har en regel om, at man skal supplere med 500.000, fordi vores formand har været statsminister, og der skal ikke mange ukorrektheder til i den fortælling før, at så vil vi tage fat om det og sige, jamen, du sagde jo før sådan, og hvordan kan det hænge sammen, og så videre, og så kommer det til at dominere. Nogen vil rykke sammen om formanden, andre vil få bestyrket deres skepsis, eller måske deres ængstelse for, at det her, det holder ikke hele vejen til statsministeriet. Jesper Termansen, spørgsmålet om Lars Løkkes eftervederlag på 500.000 kr. Og hvordan han sidder i formandsstolen, det er et blandt mange emner, som du dækker weekenden igennem, hvor du altså er med i Herning Kongresscenter. Tak, fordi du var med her. Jeg siger tak. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Amalie Lyne, du lyttede jo spændt med her i interviewet med vores politiske redaktør Jesper Termansen, hvor du netop spurgte ind til det her med, jamen, når man kigger på mediebilledet, så kan det være, at man får et indtryk af, at jamen, medlemmerne, de menige medlemmer, de er trætte af Lars Løkke, og vi har hørt mange af de her jyske medlemmer sige, vi vil ikke længere, og så videre, og så videre. Når du så ser sådan en overskrift her, Løkke vandt magtkampen, som brødre vi dele, jeg tager det hele. Synes du, det er fair? Eller synes du, at der er sådan en hets mod Lars Løkke, altså, som Venstre jo nogle gange forsøger at fremstille det som, at sige, jamen, der er mediehets, og der er hets fra vores politiske modstanderes side? Altså, om journalistikken er fair? Ja. Ja, det synes jeg, den er grundlæggende. Fordi det er jo ikke grebet ud af den blå luft, det her. Det er jo rigtigt, at der er noget splittelse, og har været det længe i Venstres top. Og det er jo rigtigt, at Kristian Jensen er næstformand, og officielt den, der skal tage over, hvis der lige pludselig skulle ske noget sådan med Lars Løkke, så er det ham. Men han er jo ikke en nummer to, som alle støtter. Og det er jo reelt nok, og det synes jeg også er reelt nok, at man fra pressens side dækker. Og du har jo som sagt været pressechef hos Liberal Alliance, men hvis nu du sad og skulle lave pressearbejde hos Venstre, og du forsøgte at spille ud med noget politik, og jeg tænker, at det er vel meget fair, at vi vælger at have mulighed for at høre, hvilken politik vil Venstre føre, hvis de kommer til magten. Det er trods alt det parti, der ligger til at blive ledende regeringsparti, og Lars Løkke ligger til at blive Danmarks næste statsminister. Men at du gang på gang kan se, at jamen, vi kan ikke komme igennem med de her historier, fordi at personen Lars Løkke fylder så meget. Hvad vil du så tænke? Jeg vil gøre det. Det er rigtig nok, det kan være rigtig svært at komme igennem med sådan nogle politiske forslag. Altså medmindre det er sådan meget kontroversielt og meget konkret, så er det ikke lige så interessant som det andet. Det må man bare konstatere. Det er lidt sørgeligt nogle gange, men sådan er det. Men det man jo så kan gøre, og det, der kan jeg så forstå, at Lars Løkke lidt har valgt den modsatte strategi, men altså det er jo en mulighed så at gå ud og angribe sine politiske modstandere. Fordi det er som regel noget, som pressen gerne vil dække. Og der får man jo så mulighed for at komme noget politisk indhold ind i det angreb. Og Amalie Lyne, du sidder med som en af hovedgæsterne af avislæsen i det her program. Du lytter til Radio 24/7 weekend. Klokken er 10 minutter i 9. Mit navn er Aydin Zoui. Om et kort øjeblik, der byder vi velkommen til den næste hovedgæst og avislæser her i studiet. Den store forfatter Susanne Brøgger fylder snart 70. Nej. Ja. Ja, ja, det kan vi godt. Men alderen tynger ikke. Hun er stadig sulten. Sulten efter viden, det er faktisk en bestemt form for eros, som går tilbage til Platon. Min mave knurrer virkelig, vi skal snart ud og købe frokost. Susanne Brøgger er stadig sulten på livet. I dag der forbinder vi altid sex enten med sundhed eller med penge. Men den der eros, der er forbundet med sulten efter viden og visdom, det er faktisk en erotisk drift. Lyt med på lørdag, når vi sender montagen. Susanne Brøgger er stadig sulten. Skal vi gå ned og købe småbrød? Skal vi gå ned? Ja. Det er i dag kl. 13, her på Radio 24/7. Klokken er 9 minutter i 9. Du lytter til Radio 24/7 weekend, og nu vil jeg byde velkommen til næste hovedgæst her i studiet, som sidder sammen med mig og Amalie Lyne morgen igennem og bladrer aviserne igennem. Velkommen til dig, Nina Gros. Tak, og godmorgen. Godmorgen, Nina. Altså, ja, det er jo morgen. For mig er det morgen, men jeg ved, I har været i gang jeg et stykke tid. Jeg har været i gang i lang tid, ja. Ikke? Så jeg tænker, åh, det er formiddag, men under normale omstændigheder, så vil jeg føle, at det var morgen, og det er selvfølgelig morgen. Nina, jeg vil bede dig om at introducere dig selv. Ja. Fordi du er en af hovedgæsterne, du skal sidde og læse aviserne igennem, og en del af konceptet er, at man skal introducere sig selv, selvom det kan være svært nogle gange. Ja. Hvad tænker du, når jeg siger introducere dig selv? Så tænker jeg, at ja, godmorgen, og jeg hedder Nina Gros, og jeg er relativt ny direktør Kvinfo, som er et vidensudviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. Vi arbejder både i Danmark, men vi arbejder også globalt ud i verden med kønnelige liges muligheder. Og må jeg sige lidt omkring, hvad det er, vi vil, og hvad vi arbejder for? Ja. Ja, nu må jeg gerne se, om det er lørdag morgen. Det er jo op til dig selv, hvordan du introducerer dig. Jo. Ja. Men det, som er vores mål, og som også for mig er målet med den moderne ligestillingsdiskussion, det er, at kan man sige, det er et af de aller vigtigste, fordi at det handler om, at skal blive muligheder for alle mennesker og åbne dør til, at vi kan være dem, vi er, uanset hvad det er, vi ønsker for vores liv. Så det handler om at sætte hinanden fri for fordomme og for forældede strukturer. Og den måde, som vi gerne vil arbejde med det på, det er i forhold til at gøre køn og ligestilling til et fælles og et nærværende anliggende, det vil sige både for piger og for drenge, og for kvinder og for mænd, og både i Danmark, i hele Danmark, både i Hobro og i København, men også ude i verden. Og Nina, du siger jo, at det handler jo både om strukturer og livsmuligheder, men det handler også om fordomme og det at have retten til en selvstændig identitet. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg har haft dig i studiet før. Det kan jeg godt huske. Det var i vores eftermiddagsprogram, hvor du netop var blevet udnævnt som ny direktør for Kvinfo. Og mediedækningen bar jo præg af din ægtemand, som er Magnus Heunicke. Og der var flere medier, som skrev Magnus Heunickes kone, ny kvindfodirektør. Og det var jo lidt morsomt i forhold til det her med, at man skal blive bedømt på kvalifikationer og sin egen person, og ikke bare på, hvem der er ens ægtemand. Og det er jo morsomt, når nu det, du blev kvindfodirektør. Sidenhen, der blev han jo transportminister. Der så jeg, at sjællandske medier, som blandt andet havde lavet overskriften Magnus Heunickes kone, ny kvindfodirektør, så havde de lavet en forsidehenvisning, der hed Nina Gros' ægtemand, ny transportminister. For sjov. Det er da sjovt. Det er sjovt. Og jeg synes altså, også, det var godt kommet tilbage af sjællandsk, ikke? Ja. Ja. Altså, har du haft en dialog med dem, siden de lavede den forside? Nej, jeg har ikke ringet og sagt, nu vil jeg gerne have, at næste gang I bringer en forside, at det så er omvendt. Nej, det har jeg ikke haft. Hvordan reagerede du, da du så den forside? Tænkte du, yes, det var et comeback? Eller tænkte du, ej, det er også lidt unfair, at han skal præsenteres som min ægte mand. Han skal vel også have lov til at have en selvstændig identitet? Ja. Altså, det går vel begge veje, ikke? Jo. Og det tror jeg måske også, han har. Jeg tror, det alligevel er det færreste derude, der tænker på ham som min mand. Men Men altså, da jeg første gang så den der overskrift i Sjællandske i forhold til Magnus Heunickes hustru, var det ikke engang kone, det var et meget, meget fint ord fra Sjællandske hustru, bliver direktør og ikke for hvad. Så klukkede jeg. Jeg synes, det var sjovt. Og jeg gjorde sådan set det samme igen, da de vendte den rundt. Men man kan sige, ja, det var sjovt. Men det viser sig, der jo også meget godt noget på spidsen i forhold til, altså, når vi diskuterer, har vi egentlig ikke ligestilling i dag? Vi er kommet langt på mange ligestillingsparametre i Danmark. Har vi så ikke ligestilling i dag? Og så sætter den jo meget, meget fint eksempel på at sige, nej, det har vi sgu nok ikke helt. Når det fineste, man kunne sige omkring mig, at det var, at jeg var en andens hustru. Mm. Amalie Lyne? Må jeg byde ind? For jeg tænker bare, altså, har det virkelig noget at gøre med køn det her? Eller har det bare noget at gøre med, hvem der i hvert fald på det tidspunkt var den mest kendte? Fordi jeg tænker, altså hvis nu Margrethe Vestagers mand i morgen blev udnævnt som direktør for et eller andet. Han må der jo ikke rigtig nogen, der kender. Vil det så ikke være naturligt at skrive Margrethe Vestagers mand, ny direktør et eller andet? Fordi hun jo klart er den mest kendte. Altså, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med køn, det der, om det er bare noget at gøre med, hvem man kender bedst. Jeg tror, det har noget at gøre med begge dele. Fordi på Sjællandske sidder man selvfølgelig også og tænker på, hvad skal få nogen til at købe den her avis? Og det er mere sjovt at læse om Magnus Heunicke, end det er at læse om Nina Gros. Mm. Og derfor vælger de den rubrik. Mm. Men derudover, så synes jeg jo også, at det er vigtigt at bringe historien omkring, hvad er det, hvem er det så jeg er, hvad er det jeg vil, hvad er det for et arbejde, som ligger her. Det synes jeg måske godt kunne få lov til at fylde i det også. Det der med, at man lokalt har en, der bliver direktør for et videnscenter. Så mange har vi ikke af dem i Næstved, så det er jo også en interessant historie. Derudover så var jeg jo iværksætter for området og har lavet analyser omkring Næstved og hele, kan man sige, Region Sjælland i lang tid, så man kunne jo også have valgt at sætte fokus på det skift i forhold til en lokal iværksætter, som nu tog det her spring. Der er tækket en sms ind fra Erik med et spørgsmål til jer begge to. Og jeg vil lige læse den op, og så kan vi tolke på den sammen. Erik, han har skrevet ind på 42 600 24 7 til Gros og Lyne. Er der nogen af jer, der kender nogen, der tjener sine penge ved hårdt fysisk arbejde? Og man kunne tænke sådan, okay, det der bare sådan fuldstændig, hvorfor spørger han om det? Vi snakker om feminisme og så videre, men jeg tror, det han henviser til, det er, jamen den her kvindekamp og så videre, kommer det ikke ofte til at handle om de øvrige akademiske cirkler, men I skal svare på spørgsmålet. Kender I nogen, der tjener deres penge ved hårdt fysisk arbejde? Lad os starte med dig, Amalie Lyne. Jeg tænker ikke, jeg er fuld gang med at tænke. Jeg tror faktisk, at svaret er nej. Ja. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg synes, at det, som du også beskriver, den intention, der nok ligger i spørgsmålet, er meget relevant, for det synes jeg, at han er helt ret i. Jeg synes, den her ligestillingskamp meget ofte kommer til at handle om nogle meget privilegerede mennesker, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Og det skal du selvfølgelig have lov til at svare på, Nina Gros, men du skal først svare på Eriks spørgsmål. Kender du nogen, der tjener deres penge ved hårdt fysisk arbejde? Ja, det gør jeg, og det er jo en af fordelene ved at bo i Næstved. Det vil sige, at alle mine naboer tjener faktisk deres penge ved hårdt fysisk arbejde. Det er godt, du siger, at dine naboer ikke din rengøringshjælp. så det gør jeg, men derfor er jeg alligevel fuldstændig enig med Amalie. Det er jo lige præcis det handler om, når jeg startede med at sige, at vi skal gøre kønsdebatten nærværende. Og det er at sige, at vi er jo ikke ens. Og de udfordringer, som der er i København, nogle af dem er de samme resten af landet, men der er også nogle nye, der støder på. Og vi har jo lige præcis haft en tendens til at snakke omkring ligestilling ud fra nogle udfordringer, som der er i en privilegeret gruppe i Københavnsområdet. Og hvis man for eksempel kigger på Næstved, så ser vi jo nogle andre udfordringer komme til. Nogle af dem også de samme. Hvad er det for nogle udfordringer? Jamen det er for eksempel i forhold til barsel. Hvis man snakker omkring det, så kan man så i forhold til, altså fædre i Danmark har jo de ringeste rettigheder i forhold til orlov i hele Norden. Og hvis man nu kigger ud fra sådan et Frederiksberg-perspektiv, og vi har en mand og en kvinde, som begge to er ansat i den offentlige sektor og tjener nogenlunde det samme, så kan man sige, jamen, altså, hvis far vil have barsel i den familie, kan de så ikke finde ud af det? Altså, så har det ikke en økonomisk konsekvens for familien, at far han tager barsel. Men rykker vi ud til Næstved, hvor at far typisk tjener mere end mor, fordi far arbejder i den private sektor, mor arbejder i den offentlige sektor, så ved det, at far han skal på barsel, det vil ikke bare betyde, at man skrotter ferien til Sicilien i år, men det vil have nogle langvarige økonomiske konsekvenser for den familie. Og det er det perspektiv, som jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, når vi snakker om de udfordringer. De er ikke de samme for os alle sammen. Og Nina Gros, direktør i Kvinfo, den her diskussion, den fortsætter vi på den anden side af nyhederne med dig og med Amalie Lyne. Og Amalie, man kan vel godt rubricere dig som en slags borgerlig feminist? Ja, jeg efterhånden i den her debat, så er jeg sådan lidt forvirret over det der ord feminisme, hvad der egentlig ligger i det. Det har jeg engang kaldt mig, okay. Så nogle gange kalder jeg mig, at jeg slet ikke er feminist. Og sådan. Men hvad der det ligger betyder i ikke ordet, så meget, hvad det er ordet faktisk et af de temaer, vi diskuterer på den anden side af nyheden. Det er godt. Klokken.